گەگرانی بە ڕێزی ڕادیۆی دەنگ سڵاوتان لێبێت بۆ وەرگرتنی دوایین زانیاری لەبارەی مانگرتن یان بایکۆتی فەرمانبەران و موچەخۆران لە سنووری گەرمیان بە تایبەتی لە هەردوو خەزای کەلار و کفری ئێمە ئەمڕۆ لە ڕووماڵێکی ڕاستەوخۆ تایبەتە لەگەڵتان نابین سەرەتاش لە قەزای کفریەوە دەست پێیەکەین کە دەچینە لای پەیامدێرمان لەو قەزایە ئەشرەف ئەحمەد بۆ ئەوەی بزانین لەوێ ڕەوشی بایکۆت و مانگرتن چۆنە ئەشرەف ئەم کاتت باش ئەگەر پێمان بێژیت لە کفریە بایکۆت لە چەند ناوەند هەیە و تا چەند ئەم بایکۆتە تەسیریان کاریگەری کردووەتە سەر بەڕێوە چوونی ئیشە فەرمیەکان بەڵێ ئەم کاتەوە ئەم کاتی ئێوە گوێگرانی ڕادیۆی دەنگ باش دوێنێ مامۆستایان و فەرمانبەران و چینە چێژەکان مانگرتنی خۆیان ڕاگەیان لەبەردەم بانکی کفری هەروەها ئەوەیان ڕاگەیاند کە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئێمە کۆبوونەوەی چەند دەکەین بۆ ئەوەی مانگرتنەکە سەرتاسەری بێت ئەوە بوو ئەمڕۆ یەکێک لەو فەرمانگانی کە هاتنە پاڵ کۆپشاندەران و مانگرتوانی مامۆسایان فەرمانگی دابەشکردنی کارەبای کفری و هەروەها چاکردنی کارەبای ناو شار و فەرمانبەرانیان هەموو ئێستا کە من لەگەڵیانە قسەم کرد مانگرتنی خۆیان ڕاگەیاند هەتاوەکو ئەو کاتەی بژێوی خەڵکو بارودۆخی خەڵک و هەروەها سیستەمی موچەی چاک نەکرێت ئێمە واز لە مانگرتنە نایەنین و بینە سەر شەخام هەروەها لەگەڵ مامۆسایان شەخسەیان کردووە کە بۆ سبەی یاخود دوو سبەی بتوانن بێنە سەر شەقام بۆی بتوانن لەگەڵ فەرمانگەکانی تردا بتوانن هەماهەنگ بن و بتوانن مانگرتنی تەواو ڕابگەێنن هەروەها نەخۆشخانەی کفری و فریاکەوتن کە یەکێکە لەو تەنها نەخۆشخانەیە تەنها فریاکەوتنێکی تێدایە ئەگەیێتە فریای خەڵک مانگرتنی خۆیان ڕاگەیاندووە هەر ئێستا ئەگەر حاڵەتێکی کتوپڕ لەلایەن خەڵکیەوە ڕووبدات ڕووبکەن ئەو خەستخانەیە ناتوانین هیچ چارەسەرێکی بۆ بکەن لەبڕووی مانگرتنەکەیان ڕاگەیاندە و تەنها یەک خەفەریان دوو خەفەری تێدایە ئەوش تەنها بۆ حاڵەتێکی هاتووچۆ یاخود زۆر نزیک بێن لە مردنەوە ئەو حاڵەتە دەخەنە ڕێ هەروەها نەخۆشخانەی کەفریشی یەک لەو نەخۆشخانانە کە فریاکەوتنی تیادا نیە تەنها تەنها ڕۆژانەی خەڵک ڕاوێژکاریە ڕاوێژکاریە تەنها بۆ ئەوەیە بۆ خەڵک خەنە ڕێ و ئەوانە شەماگرتنی خۆیان ڕاگەیاندەوە یعنی هەتاوەکو ئێستاگیە هەموو قوتابخانەکان و فەرمانگی دابەشکردنی کارەبای کفری و دوو نەخۆشخانە لە کفری کە فریاکەوتنێکی لەگەڵدایە هەر ئەم هەموو فەرمانگانە هەمووی مانگرتنی خۆیان ڕاگەیاندە و بەرمن لە مانگرتن هەتاوکو ئەو کاتەی سیستەمی موچە چاکەکری و لەگەڵ بژێوی خەڵکی بەڵێ یعنی ئەشرەف ئەو کەرتانە کەرتی تەندروستی کەرتی پەروەردە و کەرتی کارەبا کە سێ گرنگترین کەرتەکانن ئەم سێ کەرتە لە کفریە ئێستا پەکی کەوتویان ڕاوەساوە هەمویان پەک خستووەتەوە یعنی هەموو خەڵکی کەتیە سەردانی ئەو شوێنانە ئەکات کە حەساسترین شوێن نەخۆشخانەی کفریە کە پەیوەندی بە تەندروستی خەڵکەوە هەیە من زانیاریم هەیە کە خەڵکی سەردانی ئەو شوێنەیە کردووە یعنی زۆر زۆر حاڵەتێکی خراپ بووە من پرسیاریم لێ کردووە وتویانە ئێمە هیچ کەسێک ناخەینە ڕێ کەس ڕوومان تێ نەکات ناتوانین کەس بخەینە ڕێ تەنانەت ئێمە لەگەڵ سەرووی خۆمان شەخسەمان کردووە بۆ ئەوی نەخۆشیان بۆ بنێرین یاخود لە حاڵەتێکە وتویانە بۆمان مەنێرن هیچ کاتێک لەگەڵ کەلارە قسەیان کردو وتویانە بۆمان مەنێرن ئەمانیعنی پێشوازی لە حاڵەتیان لە نەخۆشەکان ناکەن ئێمە بایکۆتیان کردووە هیچ پێشوازیەک ناکەن هیچ گێشەگرێکی تیادا نیە هیچ بکتۆرێکیشی تیادا نیە هەتاوەکو حاڵەتە کتوپڕەکانش بخەنە ڕێ تەنها ئەمشۆ من لەگەڵ بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شەید خالد گەرمیانیە کە تەواری تێدا یاخود فریاکەوتنی تێدا خۆم قسەم کرد وتی تەنها لە حاڵەتێکە ئەگەر هاتووچۆ حاڵەتێکی هاتووچۆ یاخود زۆر زۆر زۆر زۆر لە مردنەوە نزیک بێت ئێمە ئەو حاڵەتانە ئەخەنە ڕێ و ئێشەگرەکانمان ئەتوان حاڵەتە بخەنە ڕێ ئەگینە لە دوای ئەوە هیچ کەسێکی تر ناخەینە ڕێ و پێشوازی لە خەڵکی ناکەین بۆ بەڵێ ئەشرەف دوێنێ وەک ئاماژەت پێدا مامۆستایان و هەندێک لە فەرمانبەران و کارمەندانی تەندروستی گربوونەوەیان کرد لە کەلار وەکو زۆر شوێنی تری کوردستان کە ڕوویدا ئەمڕۆ هیچ گربوونەوە هیچ خۆپشاندانێک لە ئارادا هەیە ئەمڕۆ هیچ گربوونەوە خۆپشاندانێک نییە تەنها بڕیاری ئەوەیە نەداوە وەکو مامۆسایان فەرمانبەران لە هەر فەرمانگەیەک لە هەر قوتابخانەیەک نوێنەرێکیان داناوە ئەو نوێنەرانی کە دوێنێ سەرپەرشتی مانگرتن و خۆپشاندانەکەیان کرد ئەو بوو لە لایڤەکەی داوایان کرد داوایان لە خەڵکی کرد وتیان هەر کەسێک لە هەر چینێک لە هەر توێژێک لە هەر فەرمانگەیەک و نوێنەرێک بێت بۆ ئەوی ناونووسی بکەین و بۆ ئەوی بتوانین لە چەند ڕۆژی داهاتووە کۆبوونەوە بکەین کە ئەمڕۆ بڕیارە ئەمڕێیا خود سبەی بڕیارە بۆ ئەوی کۆبوونەوە بکەن لەسەر ئەوەی بۆ ئەوی بتوانن مانگرتنەکە سەرتاسەری بێت لە پاڵی مانگرتنەکە بکن ریفیوان و خوب شاندن بو بردم فرمانی قایم قامی دی کفری یا خود پرورده کفری بوی بطوان دعوا کاری کنه یا خود بچنه بردم دادگی کفری بوی بطوان شکات الو شوینانه بکن بوی بین بدم دعوا کاری کنه یعنی حتی او کسایی چند دعوا کاری هم کردو حتی او کسایی حکمت ده هاتو تسر او دنیا بله یعنی به شوی که گشتی دایره کانی تر فرمانگه کانی تر نه هاتونه تپال بایکوت یا به فرمی او بایکوت یا رانگیاندوه مشتومر دروز بوه مشتومر دروز بوه من لگل فرمانبرانی چر فرمانگه ایکی تقسم کرد او تیان ایمش دی نپال یعنی بلا هم کومل ای خلکی ناتوانن بین چونگه کومل ای بناوی حزبی بناو او ناتوانن بین نو خوبشاندن بلا هم لچان روشی ده هاتو او تیان ایمش دی نپال خوبشاندران بو وی بتوانی پشگیری ل داوکارکانی مامو سیم که هر وقت پشگیری ل خومنش که هر وقت لپال آورش داوی انجام بو وی چیتر ام دسی دسیه با مامو سا و با فرمانبر و با چینی توی جکان دکری اما تنها فرمانبران و مامو سایان نیه دسی انگرد جات مانگردن تنها نت کاملا دوی نت کاملا دکاندار خوانی دکاندار هات نپال خوبشان دارن هر وقت خنکار بین رال ناو مانگردنو خوبشان دارن داوی انجام درگاه پساو خانه کنیم بو بکری تو. داوی انتر ماموسا من اگریت دو یک مانگی ما ماموسا من اگریت دیگر یعنی وای نکردو پروسی خویم دنیا پخش تو سیارم لخویم کار کن کردم ماموسا چی لد سایه و توی ایم چی مال لد سایه داوی حکومت اکنون بوی بتوانی بیاد او سرخت ایم حتی او کو ماموسا این و توی آن حتی او کو ایم سیستمی مچکل نه بیاد بر دوام بین لسر خوب شاندن اگر بگریت خیم اشغال دین بوی بتوانیم بردوام بین بشوانش لوی بین بوی من که نیخو من بپاوتی راب که اینی بله بله زور سپاس بو پیاملیر من لشاری کفری اشرف احمد که لم رومالی علا گل مانه بو بله برزان استاش بو گواسنوی روشی منگرتن یان بایکوت و نارضایتیکان لکلار اچین لای نردراو من احمد حمید که امرو بسر چند دزگای کیناو شاری کلار گراو و اروه زانیاری لباره قبار و حجمی بایکوت و نارضایتیکان بو کو کردینه توا احمد سلاوت لیبه لکلار نارضایتیکان چونن یا بایکوت چون برای چیل دزگاه فرمی کنه؟ بله از اسلام و دسلام و بیسرانی رادی دنگیر امرو ایما او سردانی که من کردوم و شبه نواندکانی خنده ناکو قطاب خانکان و شپر ورده و تنانت نخوشخانه و بنکه تندرستی کنش و بشکل فرمانگکان یعنی دوامی که دایا و فرمانگ حکومی کنی دیکه ولی هم هیانا فرمانبرکان یعنی که شخصی یعنی بایکوتی دوامیان کرو فرمانکان و شوی که فرمی رایان نگیند و بلا هم لبنکه تندرستی کن و نواندکانی خوندن بایکوت بردوام و هر دوی نشون رضایت یعنی که لشکلار و لکنانه لکفریش خوبشندان انجام دیگه هم خوبشندان و نرضایتی بایکوتانه تا وکوی است بردوامی هیا و نشتا بایکوت نشکن را و بسی زنیارکان یه موانده ما داده چون ام روش بریاره ما مثلا و چیمی توشکان که بلوب کن و رو انیکاتی خوبشندانی دیکه دیاریب کن بایا وی تاو که سیما بدی من کرده و گررم این تمنی استا خوشم هر یشتال نه شاید کلارم و اگرم بسر و جگهانه لی اولو جگهانه تاو که سبای خود نشکن را و بایکوت بردوامه بله بود یعنی تا خوی پرورده ماهای که زور بایکوت یعنی لدوی کتایات نیب شوکانی ورزی کم و بایکوت یعنی راگه یعنی به دیاری کراویش لپیش نوروزه و بفرمی راینگه یعنی کنه گرنه و بولکانی خوندن و اوی مان خوشخانه کنه و وک ازانین کشه زوری دروز کرو به طیبتی کلار وکو سنتر یک بو که نخوشی شونکانی تریشی تیه هاد اما تا چنی کشه بو حولاتیان دروز کردوا بله او نخوشخانانی که ایما مثلا پشتر من لحولاتیان کردو ایسا نزانیم مثلا نکاتی لکاتی که نخوشی که نبی یعنی حالی چی تاری یعنی من نزانیم برونه چی جیگه اگلی برو بونمونه لیره ارونه دخل نخوشخانه با نیه مثلا ارونه سلیمه با اگر برون بس سلیمانی شهر نیه یعنی تنیانه تنیه چهره سر بوانه وی که تنیه بنا برو نورین جهلی یعنی که لناو شهره های و منویست ما ماشه باشتی کسیر کم لبشه ل کتابخانه کن که بایکوت کرا ولی چند کتابخانه یک اونده یه من زنیاری من دست کرد به تنیا پولی دوان بکن خوندنی هن هی و به شکل ما مفاکن وانه هن پی علیه نو بلا هم سر جن پولکانی دیکه وانه هن نخوندو و بایکوت هن یعنی پولی اوانی که پیانو ترششی آمده یان دوان زیب نراتی اوان وکو استثناء اخوانن لهندگ لقتاب خانه کن؟ هندگ لقتاب خانه کن فلا شوندن یعن هی و ماموساکن دستن پیاله نو بله ماموسانی زنکوش هر دونه یعن هر پیری رایانگ یعن که اوانی جسیان دعوت بایکوت آیا تا سرش بردوام لسر بایکوت که یعن؟ بله زنکوی گرمین شونده من لخوین کرانی زنکوم پرسی بین روشنو تو بدوام و پیانو دراو کبایکوته و آنیش روشن تا فال بایکوتی ما مثلاً و تندروس کردن. امروزیچ خوب شدن و گربونویه که الکلار. تا وقتی استهیچ خوب شدن و گربونویه گنا و برگر امرو کوبنوب کن و وعده و کاتی خوب شدن و گربونویه جاری کن. احمد حمید نردراوم الکلار زور سپاس بتو. بالا گیوگرانی برز اوی گواسمان و بو اوی گیوگرانی رادوی دنگ رومالک بو لباری نارضایتی خوبشاندانکان لکلار و کفری و ویسمان و بزانن که خوبشاندانکان چونن و نارضایتکان چونن و بچه استو قباری هن لشاری کلار و لشاری کفری و کزانن لدونی و خوبشاندان و نارضایتی زور شونی نوچه زور شون و نوچه کردستانی گرتو تا و لنیمیشانده گرمیان امال رادوی دنگ و چل رگی گشت و یوالکان و چل رگی رومالکان مانه و چلو رگی پیج کمان لفیسبوک و ویبسایت کمان لانترنت بردوام بین لرومالی هر پیشاتیک لکردوسان و گرمیان خواتان لگل.